إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب الدعاء بعد التشهد الأخير. ملنقه نيلزيا دعاء بعد التشهد يمشو. الحديث 18 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. تمنا سيما akisoma tashahudi mmoja wenu na atake hifadha kwa Allah na mambo manne: yaqulu allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam, thumma dhakara nahwahu. Alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiomba dua hii baada ya kumaliza tashahudi ya mwisho: allahumma inni a'udhu bika min adhabi alqabr وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هي ni mambo manne ambayo mtu anatakiwa atake hifadha kwa Allah na mambo haya manne makubwa ya hatari. Dua baada at-tashahhud al-akhir inatakiwa kwa dua yoyote ambayo ni maathura imenukuliwa kutoka na mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na ziko dua nyingi zilizokuja kwamba ni sunna zisemwe baada ya kumaliza tashahudi ya mwisho na kabla ya kutoa salamu, lakini hii ndio ambayo mtume sallallahu alayhi wa sallam amesisitiza kwamba akisoma tashahudi mmoja wenu na atake hifadha kwa Allah na mambo haya manne: adhabu ya kabri, adhabu ya jahannam, fitna ya mahya ya uhai na ya kufa, na fitna ya masihi dajjal. Ni mambo manne ya hatari ambapo kila mtu ni sunna atake hifadha kwa Allah na mambo haya manne. Yakulu Sheikh al-Basam: hadhihi ad'iyatun adhimatun hamma, hizi ni dua kubwa muhimu. Liannaha talabul i'adha min a'zami shururi wa asbabiha, ni kutaka kuokolewa na kukingwa na mambo makubwa maovu. Walihadha, na sababu zake: walihadha uniya biha nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inayatan khasa, ndiyo maana mtume sallallahu alayhi wa sallam ameapa ihtimam maalumu kwa sababu ni mambo maovu makubwa. Fakana yadu biha wa yamuru bidduai biha, mtume alikuwa akiomba kwa dua hizi na mambo haya na akiamrisha watu waombe. Wajaala maudhi addua biha dubura salawat liannahu mautinu ijaba, amejalia mahali pa kuomba mambo haya ni mwisho wa sala baada ya tashahud. Kabla ya kutoa salamu ni mahali pa kukubaliwa dua. Katika mahali ambapo dua zinakubaliwa ni mahali hapa baada ya tashahud al-akhir na kabla ya kutoa salamu. Wa hiya tashmalu al-isti'adha min adhabi al-qabri wa adhabi an-nar wa min shahawati ad-dunya wa shubuhatiha, dua hizi zinakusanya kutaka ifadha kwa Allah na adhabu ya kabri na adhabu ya moto na shahawati mambo ya matamanio ya ulimwengu na shubha zake wa min ighwa'i shayatin inda al-ihtilar na pia linakusanya kupotezwa na sheitani wakati mauti yakihudhuria wa fitnati al-qabri allati hiya sababu adhabihi na fitna ya kabri ambayo ndiyo sababu ya adhabu yake wa min fitnati ad-dajjalin alladhina yudhhiruna 'ala an-nasi aw yadhharuna 'ala an-nasi bi surati al-haqqi wa hum mutalabbisuna bil batil fitna ya dajjalin warongo ambao wanadhihiri kwa watu kwa sura ya haki kumbe wao wameshikamana na batil wa a'dhamuhum fitna allati sahhat al-akhbaru bi khurujihi fi akhir az-zaman a'adhana Allahu min al-fitan ma dhahara minha wa ma batana. Kubwa ya fitna hizo ni huyo dajjal ambaye zimesihi hadithi kutoka kwake mwisho wa zama. Dajjal, masihu dajjal, atakuja kwa ajili ya kuwapoteza watu. Kwa hiyo atakuja na udanganyifu mkubwa wa kuwapoteza watu na kuwatoa katika dini ya Kiislamu. Ni fitna ambayo wengi watashindwa na wengi watafeli na fitna hiyo. Ndiyo maana Mtume ametuambia na kutuamrisha tutake hifadha na huyu Masihi Dajjal, yani tufe kabla hajaja huyu Masihi Dajjal, asije akatupoteza na kututoa katika dini hii ya Kiislamu. Kwa hiyo kubwa ya fitna hizo ni huyo Al-Masihi Dajjal ambaye atakuja kuwapoteza watu wengi hapa ulimwenguni. Hii ni mwisho wa ulimwengu, katika alama kubwa za kiyama ndipo atakapokuja huyo Al-Masihi Dajjal. Istihbabu hadha ad-du'a aqiba at-tashahhud al-akhir kama huwa sarihun bitaqyidihi bihadha al-makan fi sahih Muslim. Sunna ya dua hii baada ya tashahudi ya mwisho kama ilivyokuwa wazi kwa kuiweka mahali hapa katika sahihi Muslim, ni kwamba mahali pake ni baada ya tashahudi ya mwisho na kabla ya kutoa salamu. Anna hadhi listi'adha min muhimmati al-ad'iya wa jawami'iha, isti'adha hii ni katika muhimu ya dua na dua zilizokusanya mambo mengi. Likauni nabii sallallahu alayhi wasallam uniya biha, kwa kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alizitilia umuhimu. Walishtimaliha ala listi'adha min shururi dunya wal akhirah wa asbabiha, na kwa sababu zimekusanya kuomba hifadha kwa Allah na mambo maovu ya ulimwengu na akhera na sababu zake. Walidha umira bitakririha fi hadhi almawatin alfadila lirajai alijabati fiha, wao imeamrishwa watu wazikariri dua hizi katika sehemu hizi bora kwa sababu zinatarajiwa kujibiwa. Thubutu adhabi alqabri, pia hadithi inathibitisha adhabu ya kabri wa annahu haqqun, na kwamba ipo adhabu hiyo ya kabri ni haki. Walimanu bihi wajib, na kuiamini adhabu alqabri ni wajib. Listifadhati alakhbari anhu bal tawaturiha, kwa sababu hadithi zilizokuja za kuonesha adhabu alqabri ni hadith mutawatira. Kwa hiyo ni lazima mtu kuamini kwamba ipo adhabu alqabri baada ya mtu kuzikwa. Atahaffudhu min shubuhati alhayat wa shahawatiha alathima fa innaha sababu shurur, katika faida za hadithi hii kutaka kuhifadhiwa na mambo ya shubha ya maisha ya ulimwengu pia na matamanio yake yenye kuingiza katika madhambi, kwani hizo ni sababu za maovu. Atabassuru biduati su wa nashiril ilhad wal fasad fa innahum yukhrijuna ala an-nas bismil muslihin al mujaddidin wa hum fil haqiqa al hadimun lil fadilati wad din, kuwajua wale walinganizi waovu. Waislamu wanatakiwa wawajue walinganizi waovu na wenye kueneza ilhad, watu kuwatoa katika dini yao na ufisadi, kwani wao wanatoka kwa watu kwa njia ya kwamba ni watu wema wenye kusulihisha, wenye kuileta dini na wenye kuhimiza mambo ya dini, lakini wao kwa hakika ni wamvujaji wavunjaji wa dini hii, wavunjaji wa dini hii, na ndio hao duatu su, walinganizi waovu wanaolingania umoja wa dini zote, hawa ndio duatu su, walinganizi waovu wanalingania watu kwamba dini zote ni sawa, watu wae pamoja, Wakristo na Mayahudi na Waislamu wae kitu kimoja, wafanye mikutano mara kwa mara, Waislamu waende makanisani, Wakristo waje misikitini. Hawa ndio duatu su ambao tunaambiwa tuwajue, kama hatuwajui tuulizie wanaowajua ili tujiepushe nao. Al-Masih mutlaqan huwa Isa ibn Maryam alayhi salam. Masih mutlaqan, ikisemwa Masih ni Isa ibn Maryam, mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Isa ibn Maryam ikisemwa Masih ni yeye. Wa idha quyida bi kalimati ad-dajjal fa huwa rajulun akhar. Ikiletwa kalima jingine Masihud Dajjal, huyo ndio huyo mrongo atakayekuja mwisho wa ulimwengu na kuwatoa watu katika Uislamu. Lakini ikisema Masih, huyo anakusudiwa Isa ibn Maryam alayhi salam. Fitnatul mahya ma yata'arradu lahu al-insanu muddatu hayatihi min al-inshighali bid-dunya wash-shahawat wa a'dhamuha su'ul khatima. Fitnatul mahya, aliposema katika dua wa min fitnatil mahya wal mamat, ni kila jambo ambalo analipata mtu au mtu ninampata katika muda wa uhai wake, ambalo ni kushughulika na ulimwengu na matamanio ya ulimwengu na kuacha akhira na kuacha ibada. Wa a'dhamuha, fitna kubwa ya uhai, su'ul khatima, ni mtu kupata mwisho mbaya, kapata mauti mabaya ya kuwa hayuko katika taa, hayuko katika dini. Hii ndiyo fitna kubwa ya uhai. Kwa hiyo kila mmoja tunawajibika kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na fitna hizi za uhai, hasa hasa hii ya mwisho mbaya, kufa mauti mabaya. Ni vile mtu amekufa hayuko katika dini, hayuko katika taa, hiki ndiyo kifo kibaya, ndiyo mwisho mbaya wake. Fitnatul mamat hiya fitnatul qabri, fitna ya kufa ni fitna ya kaburini, kama warada fil Bukhari an Asmaa binti Abi Bakrin, wa innakum tuftanuna fi quburikum mithl au qariban min fitnatid dajjal. Asema nyinyi mtafitiniwa katika makaburi yenu mfano wa hivi au karibu na fitnatud dajjal. Fitna za makaburini ni adhabul qabri, ambayo itampata kila mtu illa man rahima Allah, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyemrehemu. Alhadithu tasi'a ashara ba'da al-mi'a an Abdullah ibn Amr ibn al-As an Abi Bakr al-Siddiq radiyallahu anhum annahu qala li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam allimni du'aan ad'u bihi fi salati. Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu alimwambia mtume sallallahu alayhi wa sallam, nifundishe dua nitakayoiomba katika sala yangu. Qala, mtume akamwambia, qul allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Akamwambia, sema dua hii baada ya kumaliza tashahudi ya mwisho, kabla ya salamu sema dua hii: allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathira, e mola wangu wa haki, mimi nimeidhulumu nafsi yangu dhulma nyingi, na hakuna anayesamehe madhambi isipokuwa wewe. Faghfirli maghfiratan min indik, nisamehe maghfira kutokana na wewe. Warhamni, na nirehemu, innaka antal ghafurur rahim, wewe ni mwingi wa kusamehe, mwingi wa rehma. Hii ni dua nyingine ambayo pia ni sunna kuisoma baada ya tashahudi ya mwisho na kabla ya kutoa salam. Hii ni dua nyingine ambayo imekuja kutoka na mtume sallallahu alaihi wasallam. Hasa si kwamba alimfundisha Abu Bakar peke yake aisome aiseme, bali ni umma mzima ni sunna wasome dua hii: allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Na mtu anatakiwa akisali abadilishe dua hizi zilizokuja. Mara alisoma ile ya kwanza, sala nyingine asoma hii, sala nyingine asoma dua nyingine iliyokuja kutokana na mtume. tusihifadhi dua moja tu peke yake moja kwa moja daiman, hakuna dua nyingine, ni sunna mtu abadilishe badilishe dua hizi zote, ni sunna na zote zimekuja kutokana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni dua ambazo zimekusanya mambo mengi ambayo kila mmoja katika sisi anayahitajia. Kwa hiyo ni sunna mtu kubadilisha badilisha dua hizi katika sala, asisome dua moja peke yake. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.